أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال dediler ve dediler ellezine la yercune ummayanlar liqa'a bizimle karşılaşmayı ummayanlar levla şayet indirilmeli değil miydi aleyna bize el melaiketum ya melekler ev ya da nara görmeliydik rabbena rabbimizi laqad andulsun ki istekberu kibire fin enfusihim onlar kendileri hakkında kibire girdiler ve atav gitmişlerdir. Utuven azgınlıkta kebira pek ileri. Ve bizimle karşılaşmayı ummayanlar bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibire kapılmışlardır ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. Yevme gün yaravuna görecekleri el melaiketu meleklerin la yubla buşra. Hiçbir sevinç haberi yoktur yevme izin o gün lil mucrimine günahkarlara ve yekulune diyeceklerdir ki hicren yasak mahcura yasaktır. Yasaktır. Melekleri görecekleri gün günahkarlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve melekler yasaktır yasak diyeceklerdir. Ve ma kavqadna وَقَدِمْنَا وَاَلَى عَلِرِزْ اِلَى مَا عَمِلُوا yaptıkları min amelin her bir işi فَجَعَلْنَاهُ onu getiririz hebaen saçılmış menthura zerreler halinde ve yaptıkları her bir işi ele alırız onu saçılmış zerreler haline getiririz. اَصْحَابُ اَهْلِنِنْ اَلْجَنَّةِ cennet ehlinin yevme izin o gün hayrın çok huzurlu mustakarren kalacakları yer. Ve ahsenu ve pek daha güzeldir mekila dinlenecekleri yer. O gün Cennet ehlinin kalacakları yer ve çok huzurlu dinlenecekleri pek güzeldir. Kalacakları yerleri çok huzurlu ve dinlenecekleri yeri pek güzeldir. Ve yevme o gün teşakkaku yarılacak sema o gökyüzü bil gamami beyaz bulutlar ile ve nuzzile indirileceklerdir ki el melaiketu melekler tenzila bölük bölük. Ve o gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. El mülku mülk yevme izin o gün işte o gün el hakku gerçek. Lirrahmani çok merhametli olana aittir ve kâne yevmen o gün o bir gündür alel kafirine kafirler için de asira pek çetin. İşte o gün gerçek mülk çok merhametli olana aittir. Kafirler için de pek çetin bir gündür o. Ve yevme o gün ba'du ısırıp zalim ya'addu ısırıp zalimu zalim kimse ala yedeyhi ellerini yekulu de şöyle der ya leyteni keşke o ittehaztu tutsaydım ma'a birlikte Resulü peygamberle sebila bir yol. Ve o gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der keşke peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Ya veylete leti ya veyleti yazık bana. Leyteni keşke lem ittehaz edinmeseydim filanen falancayı halila. Yazık bana dost, yazık bana keşke falancayı dost edinmeseydim. Lakat çünkü hakikaten edalleni beni ondan saptırdı. An zikri zikirden ba'de sonra iz zaman caeni bana geldiği zaman ve kâne eder şeytanu şeytan lil insani insanı hazula yüzüstü bırakıp rüsvay eder. Çünkü zikir bana geldiği zaman hakikaten beni ondan saptırdı ve şeytan insanı yüzüstü bırakıp rüsva, rezil ve rüsvay eder. Ve kâle devedir ki Resulü Peygamber ya Rabbi ey Rabbim inne kuşkusuz kavmim ittehazu terk ettiler hâzâ bu el Kur'an'ı mehcûra büsbütün ve Peygamber der ki ey Rabbim kuşkusuz kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. وَكَذَٰلِكَ işte böylece cealna biz peyda ettik likulli her nebiyyin peygamber için aduva düşmanlar مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ suçlulardan وَكَفَى يَتَرْ بِرَبِّكَ رَبِّنْ hadiyen hidayet verici ve nasiren yardımcı olarak. Ve işte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peyda ettik. Ve hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yani ey Muhammed senin kavminin müşrikleri arasında İbn Abbas'ın görüşüne göre bu kişi Ebu Cehil'dir. Düşman kimseler kıldığımız gibi senden önceki hiçbir peygamber içinde kavminin müşriklerinden düşmanlar kılmışızdır. O bakımdan onların sabrettikleri gibi sen de benim emrim üzerinde sabret. Çünkü ben seni doğru yola ileteceğim. Sana karşı çıkan herkese karşı yardımcı olacağım. وَقَالَ dediler اَلَّذ۪ينَ edenler كَفَرُوا inkar edenler لَوْلَا değil miydi نُزِّلَ indirilmeli değil miydi aleyhi ona الْقُرْآنُ Kur'an cümleten topluca vahideten bir defa كَذَٰلِكَ işte biz yine böylece لِنُسَبِّتَ iyice yerleştirmek için bihi onu فُعَدَكَ senin kalbine وَرَتَلْنَاهُ ve onu tane tane tertila okuduk, tane tane okuduk. Ve inkar edenler Kur'an bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için onu tane tane okuduk. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'in kısım kısım indirildiğini görünce niye bu Kur'an Tevrat'ın, Musa'ya, İncil'in, İsa'ya, Zebur'un da Davud'a indirildiği şekilde ona tek bir defada indirilmeli dediler. Neden bir defada indirilmedi dediler. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahir da'vana ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.